Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Kasım Perşembe. Yıl 2014, ay 11, gün 324, Kasım 13. 1436, Hicri Muharrem 27, 1430, Rumi Kasım 7. Fırtına. Günün tarihi. 90 yıl önce bugün 20 Kasım 1924'te 40 Kilisesi'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi. 88 yıl önce bugün 20 Kasım 1926'da hayatı macera ve sıkıntılarla geçen yazar Jack London intihar etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Gevende grubundan Şeker adlı parçayı çaldık size. Niye çaldığımızı da Galeano açıklayacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Kasım. Söyleyen Çocuklar. Bugün Dünya Çocuk Günü. Yürüyüşe çıkıyorum ve 2 yaşında, belki biraz daha büyük, o hepimizin pagan olduğu yaştaki bir kız çocuğuyla karşılaşıyorum. Küçük kız hoplaya zıplaya yeşilliği selamlayarak geliyor. Merhaba çimencik, günaydın çimencik. Sonra bir ağacın dallarında şarkı söyleyen kuşları dinlemek için duruyor ve onları alkışlıyor. Bugünün öğle vaktinde yaklaşık 8, belki 9 yaşlarındaki bir çocuk evime bir hediye getiriyor. Bu, içi resimlerle dolu bir dosya. Hediye, Montevideo'nun Cerrito de la Victoria semtindeki bir okulun öğrencilerinden geliyor. Ve genç sanatçı onu bana verirken şöyle diyor: "O resimler biziz." Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım. Bunlar dışında bir 20 Kasım'da 1820'de 20 Kasım'da 80 tonluk bir balina Essex gemisine saldırıyor. Essex gemisi de balina avcı gemisiymiş. Massachusetts'ten, Nantucket'ten Güney Amerika'nın batı yakasından 2000 mil yani 3200 kilometre uzakta bir yerden bu saldırı gerçekleşmiş. Sperm balinası diyorlar bunlara. Herman Melville'in de 1851 tarihinde yazdığı, yani bu olaydan 30 yıl kadar sonra yazdığı ünlü Moby Dick romanında kısmen bu hikayeden, bu gerçek hikayeden esinlenmiş. 2003 yılında 15 Kasım bombardımanlarından sonra, 2003 İstanbul bombalamalarından sonra bir bombalama daha oluyor ve HSBC Bankası'nın ve Britanya Konsolosluğu'nun ofislerinde bomba patlatılıyor. Terör saldırısı 2003'te bugün. Ve 1989'da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul ediliyor. Ve biraz önce Galeano'dan da okuduğumuz gibi bugün Dünya Çocuk Günü olarak kutlanıyor. Evet. Türkiye'de 23 Nisan kabul ediliyor. Dünyada da kabul edildiği iddiası varsa da doğru değil. Bugün Dünya Çocuk Günü. Bunun sebebi de 20 Kasım 1989 tarihinde imzalanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları dair sözleşme. Evet. Bu sene de 25. yılıymış. Gazetelerin, internet sitelerinde de görebilmek mümkün bu konuyla alakalı birkaç haber. Mesela Hürriyet Gazetesi biraz odaklanmış bu konuya. Uzmanlara sormuşlar. Türkiye'deki çocuk hakları ile alakalı olarak nasıl gelişmeler olduğunu, ortak görüşün haklar daha çok ihlal edilmesi, hakların daha çok ihlal edilmesi ve Türkiye'nin ikinci küme ülkeler arasında yer alması. Mesela Mustafa Ruhi Şirin'e sormuşlar, Çocuk Vakfı Başkanı. Diyor ki sosyal güvencesi olmayan 0-18 yaş arasındaki çocuklara 2006'dan bu yana sağlık güvencesi sağlanması konusunda önemli bir adım atıldı demiş. Eğitim harcamalarında gayri safi milli hasıla açısından 171 ülke içinde 144. Okullaşma sırasında 173 ülke içinde 115. sıradayız. Türkiye ihtiyaç temelli anlayıştan hak temelli anlayışa geçmek için çocuk politikasını ekmek, su, hava kadar ihtiyaç duymalı demiş. Ama bir diğer taraftan da eğitimden değil de işçi çocuklardan bahsettiğiniz zaman da Türkiye'de ki sayılarının 2014 itibariyle 893 bin olduğunu görüyorsunuz. Dünya genelinde ise bu sayı 168 milyonmuş. Çocuk işçiliği yetkililer tarafından bir sorun olarak görülmezken deniyor T24'ün internet sitesinde. Aynı verilere göre 2014 yılının ilk 9 ayında 42 işçi çocuk hayatını kaybetmiş. Çocuk işçi, evet. İstatistiklerde bunu görebilmek mümkünmüş. Her 5 dakikada bir dünyada bir çocuk ölüyormuş, değil mi? Böyle de bir haber vardı aslında, yani getirmemişim burada ama bu çocuk günü vesilesiyle yani, korkunç bir durumdan bahsetmek mümkün. Yaş ortalamasının 11 olduğundan bahsediliyor. Yetişkinler gibi sigorta kapsamının alınmadıkları, tacize uğradıkları, mevsimlik işçi olarak çalıştırıldıkları ve bu konuda herhangi bir koruma yasasının olmadığından bahsediliyor. Genel olarak pek de hiç açıcı durmuyor Türkiye'deki işçi hakları gibi çocuk işçilerin de hakları. Ve dünyada da aslında ciddi bir, yani daha yeni okuduk, köleleştirmeyle ilgili ücretli kölelik ya da düpedüz kölelik diye adlandırılabilecek bir durumda insanların içinde kapanmış oldukları kapan, bir kurt kapanı bu ve çıkış olamıyor. Giderek de daha kötüleşiyor aslında her tarafında dünyanın da. İşin kötüsü de senede bir defa hatırlıyoruz bu gibi günler vesilesiyle. Ya da bir ölüm gerçekleştikten sonra hatırlıyoruz medya olarak. Bu konuda da bir öz eleştiri vermek lazım galiba. Evet, terör kurbanlarının sayısında da muazzam bir artış olduğunu dün BBC Türkçe'nin haberinde okumuştuk. Şeye de bakarız, o istatistiğe çocuklarla ilgili bir sonra fırsatın olduğu zaman bir göz atarsam bilgisayardan, ona da tam neymiş hatırlarız. Galiba 5 dakikada bir çocuk öldü. Her 5 dakikada bir diye bir haberdi. Ama iyi hatırlamıyorum. Peki. Şimdi genel olarak buldun mu? Buldum. Bu sizin söylediğiniz haber T24 sitesinin internet sitesinde var. Hı hı. 19 Kasım Çocuk Günü, çocuk istismarını önleme günüymüş bir gün önce de. Dünya genelinde çocuklara yönelik şiddet ve istismara dair raporların endişe verici boyutta olduğundan bahsediliyor. UNICEF'in raporu bu. Yani en yetkili kurum olarak biliyoruz. Evet. Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu bu işte. Evet. Bu işle uğraşıyor UNICEF. Dünyada her 5 dakikada bir şiddete maruz kalıyormuş bir çocuk. Ve bu sebepten ötürü hayatını kaybediyormuş. Yani şiddet yoluyla ölüyor. Evet. Ya, açlıktan olanları falan hiç katmıyoruz buna. Evet, aynen öyle. 195 ülkede yalnızca 37 çocuk cinayetlerinin raporu etmesi gibi bir durum söz konusuymuş. Yani 195 ülkenin yalnızca 37'si çocuk cinayetlerini rapor ediyormuş. Şiddete maruz kalan çocukların 3'te 1'i travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösteriyormuş. Bu çocukların beyinleri de akranlarına göre %6 küçük kalıyor deniliyor. Evet, bu da çok korkunç bir detay. Yani beynin %6'lık gibi, küçük gibi gözüken bir miktarında küçülme olduğu, hiçbir zaman beyin konusundaki araştırmalar daha neredeyse emekleme aşamasını yeni geçmiş olduğu için de öğrenemeyecek hiçbir zaman, ama bunun muazzam bir handikap yaratması ileriki hayatında, büyüdüğü zamanki hayatında, erişkin hayatında çocuğun yaratacağı kaçınılmazdır diye bakılabilir. Evet, yani şiddette şiddete doğuruyormuş aynı zamanda. Bu bir döngü. Yani şiddete maruz kalan çocukların 3'te 1'i saldırgan davranışlar sergiliyormuş. 5'te 1'i arkadaşlık kurmada zorluk çekiyormuş. Yani bunun en somut örneklerini 2 sene evvel cezaevindeki çocuk istismarını gösteren haberlerde de görmüştük. Ve ülkelerin yalnızca %2'si çocuklara yönelik şiddeti önleyecek kapsamlı bir yasal düzenlemeye sahipmiş. 230 milyon çocuğun ise yasal kimliği yokmuş. Evet. Daha da devam ediyor bu trajik sayılar. Müthiş bir şey. Bunu belki de biz de internet sitemize almamızda fayda var. Dünya Çocuk Günü dolayısıyla. Fakat aslında durumun gittikçe daha da kötüye gitmekte olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Yani şuradan bakabiliriz. 1,5 milyon çocuk evini terk etmek zorunda kalmış. Şu andaki haberlere baktığımız zaman daha fazla çocuğun, daha fazla insanın evini terk etmek gibi bir ihtimal var. Çok yakın bir zaman içerisinde. Özellikle Suriye'ye baktığımız zaman. Yani duracak gibi de durmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de daha yeni okuduk. Evet. 2,5 milyon çocuğun evsiz, evsiz oldu. Ve bunun tabii akıl almaz boyutlarda travmalara yol açtı. Yani ev yok. Bu gece nerede uyuyacağını bilmiyor. Bu gece nasıl yiyecek, yemek yiyeceğini de bilmiyor. Doyup doymayacağını. Ve bundan sonra bunun sağlıklı çocuk olup Einstein gibi olacağını falan bekliyoruz. Evet, yani ülkelerde kendi kurguladıkları sahne içerisinde çağırdıkları basın mensupları karşısında yeni silahlarını nasıl bulduklarını, nasıl kurguladıklarını test ettiklerini anlatırken bir diğer taraftan da savaşlarda çocuk ölümlerinin %70'den fazlasının patlayıcı silahlarla yaşandığı bilgisi var. Ve Taksim'de mesela silahlara karşı bir yürüyüş, ayakkabı, sessiz bir yürüyüş gerçekleştirmesine de izin verilmiyor. Evet. Güvenlik gerekçesiyle. Terör kurbanlarının sayısında da muazzam bir artış olduğunu da dün söylemiştik. BBC muhabiri Helier Choing'un yazdığı imzalı bir haberinde. Bu da hiç diğer çocuk, biraz önce çocukların başına gelen korkunç durumlarla, işte açlık, evsizlik, şiddet yoluyla ölüm gibi durumlara ilaveten bir de bunu koymalıyız herhalde. Birlikte okumalıyız. Maalesef bugün çok karamsar bir tablo çıkıyor. Dünkü ve bugünkü haberlerle birlikte terör kurbanlarının sayısında %61'lik bir yıl içinde %61'lik bir şey var. Artış var. Canım. Artış var. Yani terörle mücadele, pardon, terörle savaş 2001'den beri devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. 13 sene oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bulunduğu çoğunlukla beyaz Batı medeniyetinin öncülüğündeki bu mücadele, tam bu savaş tam kazanılmış sayılmaz galiba. Muhtemelen. Yani raporlardaki çoğu ölümün arkasında özür dilerim, IŞİD, El-Kaide, Boko Haram ve Taliban gibi örgütlerin bulunduğu, örgütlerden en çok etkilenen ülkenin de Irak olduğu söyleniyormuş. Halbuki mesela Irak'a özgürlük ve işte bütün serbestiyet getirilmek üzere yapılmıştı. 2003'teki büyük istila. 2003'ten önce böyle bir durum söz konusu muydu? İnsan, kitlesel insan ölümleri. Hayır. Bombalamalar, kurşuna dizmeler, hayır, suikastler. Terörle mücadele, bunları önlemek için işte terörle savaş ilan edildi. Bunlar var mıydı ki önlemek için yapmışlar peki? Yoktu ama var gibi şey yaptılar. Terörün tanımı bugüne kadar yapılabilmiş değil zaten. Davutoğlu'nun dediği gibi ontolojik bir problem var burada galiba. Bana da öyle geliyor. Yani Ekonomi ve Barış Enstitüsü IEP, onun hazırladığı raporda yaklaşık 18 bin kişi bu terör denilen tırnak içinde fenomen sonucu öldürülmüş. Bu sayının bu kadar artmasındaki en büyük nedenlerden biri de 2011 senesinde Suriye'de başlayan iç savaş, iç karışıklıklar ve ardından da ortaya çıkan iç savaş olarak lanse edilmiş. Ve Açık Gazete'de de, Açık Radyo'da da bunu defalarca dile getirdik. Suriye'deki iç savaşın ve çatışma halinin ortaya çıkmasında da büyük kuraklığın, 2009 senesinde yaşanan büyük kuraklığın ve onun arkasındaki küresel iklim değişikliğinin nedenleri de gayet ortada. Evet, ama yani işte hatırlatmak Amerika gerekiyor. Batı dünyası bu gelişkin, son derece gelişkin teknoloji harikası olan silahlarıyla giriştikleri bu terörle mücadelede, terörle savaşta çok yoğun bir insanlık kaybına yol açıyorlar. Irak, Afganistan 2, Pakistan 3, Nijerya 4 ve Suriye 5. Bu 5 ülkede %80'i olmuş geçen yılki şiddet yoluyla terör denilen olaylarda ölenlerin. Sadece Irak'ta 6 bin kişi ölmüş. Suriye'de herhalde daha fazladır. Ya bilmiyorum. Bir yanlışlık olmasın orada ya. Mesela BBC Türkçe'nin bir haberi var. Bağdat'ta Birleşmiş Milletler Temsilciliğinden yapılan rapora göre Temmuz ayında, sadece geçtiğimiz sene Temmuz ayında Irak'ta 1057 kişi ölmüştü. Evet, ama bu terör şiddet yoluyla ölenleri hesap ediyorlar. Bilmiyorum. Yani çok zor bunun hesabı da zaten. Yani bu öldürülenlerin zaten çoğu sivil. Evet. Bu çatışmalarda ölen insanlar. Bombalamalarda vesairede ölen insanlardı. Şimdi bu ülkelerin arkasında Hindistan, Somali, Filipinler, Yemen ve Tayland'da geliyormuş bu ilk saydığımız 5 ülkeden sonra. Bir 5 ülkede bunlar 2000'den bu yana sadece %5'i görülmüş OECD ülkelerinde oysa. Ama bu ülkeler en kanlı saldırılardan bazılarına da sahne olmuş. Mesela Amerika'daki 11 Eylül, 2004'teki Madrid'de büyük, İspanya'daki büyük tren bombardımanı, 2005'te Londra metro bombalamaları, 2012'de de Norveç'teki sağcıların gerçekleştiği korkunç katliam da dahil. 2013'te en çok sayıda ölümün bir seferde olduğu ülkeler arasında Türkiye birinciliği elinde tutuyor, biliyor musun? 57 kişi öldü çünkü Reyhanlı'da. Evet. Ve ikincisi de 40 kişinin öldüğü Meksika. Ama tabii böyle istatistiklere vurulduğu zaman soğuk rakamlar oluyor. Yalnız cinayetlerde ölenlerin 40 kat fazlası oluyormuş. Farklı etnik, dini ve farklı dilleri konuşan gruplar arasında yüksek derecede sosyal düşmanlık varmış. Birbirlerini sevmiyor. Farklı dilden, dinden ve renkten olan insanlar. Yargısız infazlar ve insan hakları ihlalleri gibi devlet kaynaklı şiddet var. Bir de genel anlamda yüksek düzeyde şiddet ve şiddet içeren suçlar. İşte bu üç faktör terörle bağlantılı denmiş. Soğuk bir rapor. Tamam. Bunu kapattık artık sabah sabah. Şimdi daha iyi bir iklim dedin sen, ona geçelim bari. Evet. Ortalık fırtınadan geçilmiyor ve çok sayıda ölüm var. Bu da bir aslında şiddet yoluyla ölümler. Belki de iklim terörü diye. Gene bunu da terör şeyi içinde yer alınması gerekmez mi? Yeni bir kategori olarak. Elbette gerekebilir, ama yani geleceğini biliyorsunuz bu saldırının. Nasıl üzerinize doğru geldiğini biliyorsunuz ve eğer insan türünden bahsediyorsak bunun sorumlusu doğrudan biziz. Böyle bu olayların ortaya çıkmasını. Terörden belki bir bağlamda farklı bir noktaya da oturtulabilir. Ama sizin dediğiniz noktaya gelirsek, evet, gerçekten de fırtınalar başlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta kar yağmaya başlamış. İlk kar haberi galiba bu New York'tan verdiğimiz. 5 kişi ölmüş en az. 1,5 metreye kadar ulaşmış bölgenin bazı kesimlerindeki kar kalınlığı. Evet, onları okumaya devam edelim. Yani bu BBC Türkçe'nin haberi, en az 5 kişinin öldüğü, 1,5 metre mi dedin? Evet. Ve hatta galiba çarşamba günü, dün 1,8 metre, 1 metre 80 santimede ulaşması bekleniyordu BBC'nin haberinde. Kalp krizleri, araba kazası, arabada sıkışmalar. Ki korkunç bir ölüm olsa gerek, arabada sıkışıp kalma karların arasında. Evet, gerçekten öyle. Birçok evlerinde ve otomobillerinin içinde mahsur kalan pek çok insan var. Kuvvetli rüzgarlar, buzlu yollar, otomobil kazaları ve okullar kapanmış. Evet, bir New York sakini arabasında mahsur kalmış ve ölmüş. Yani hakikaten inanılır gibi değil. Bu kadar fazla evsizin olduğu bir ülkede zaten bu kadar az kişinin ölmesi de gerçekten bir diğer taraftan da sevindirici olsa gerek. Bu kadar az insanın ölmesi. Çünkü öyle rakamlar var ki. Evet, ama haklısın, ama şu da var. Evsizlik yasaklanıyor birçok yerde. Çıksın gitsin diyorlar. O zaman gidiyor başka yere. Kar olmayan yerlere gidiyorlar işsizlerde. Evet, evsizler, ama coğrafya büyük. Coğrafya büyük. Mesela aynısını şeyde yapmaya çalışıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Macaristan'da da aynı şekilde evsizlerin Manzara çirkin, biliyor musun? Yasaklanması gibi, evsizliğin yasaklanması gibi bir durum söz konusuydu. Tamam, şimdi o ülkenin sınırlarını kullanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne sonuçta bir, koskocaman bir kıtanın en büyük ülkelerinden bir tanesisiniz. Coğrafya değiştirebilirsiniz, iklim de değiştirebilmeniz mümkün olabilir ama Macaristan'da ne yapacaksınız ki o zaman? Macaristan'da nereye gideceksiniz? Bunu bana sorma, evsizlere sor. Onların sorunu o. Beni ilgilendirmiyor yani. Peki devam edelim. Arnavutluk'ta Amerika'dan Avrupa'ya geçelim. Balkanlar'da bu sene oldukça fazla sayıda sel oldu ve bunlarda oldukça fazla sayıda insan öldü. Akdeniz ülkelerinde de belki bu genişletebiliriz bu tanımı. Bütün Avrupa'da da bir sürü yerinde. Yani dün Arnavutluk'ta selde 3 kişi ölmüş. Başkente 40 kilometre mesafede Laç şehrinde taşkınlar olmuş. Daha önce Sırbistan ve Bosna'dan haber veriyorduk. Orada da gene ölümlü seller yaşanmıştı. Son ama birkaç ay içerisinde. Arnavutluk'ta durum düzelecek anlaşılan. Çünkü Başbakan Yardımcısının başkanlığında bir komisyon kurulmuş. Kriz masası. O zaman düzelir herhalde. Başkent Tirana ve Leja şehirlerinde de pek çok bölge olumsuz etkilendi deniyor. İki kişi sadece Laç'ta ölmüş. Gene aracın içinde feci şekilde ölmüşler yani. Kurtulamıyorlar. Şimdi Türkiye'den daha henüz çok şükür böyle bir haber duymadık. Aracın içinde kapılarak ölen. Var ya var. Antalya'da olmuştu geçtiğimiz sene. Galiba evet. Şimdi bunların artması da beklenebilir. Çünkü çok sayıda böyle haber gelmeye başladı. Amerika'dan sonra Arnavutluk'ta da aynı şekilde arabaların içinde kapılıp mahsur kalıp ölenler. İtalya'ya geçelim, oradan Akdeniz'i takip edelim. İtalya'da artık rutin hale gelmeye başladı bu büyük sel olayları. Bu sefer İsviçre sınırı yakınlarında bulunan Lugano kasabasında etkili olmuş. Lugano, evet. 4 kişi de burada hayatını kaybetmiş. Ve 2 gün içinde 9'u sel ve heyelanda, çamur deryasında hayatını kaybedenlerin sayısı bu. İsviçre, Fransa ve İtalya'nın sınır kesimlerinde de zaten seller ve heyelanlar var. Sel kabusu sürüyor diye vermişler. Mesela Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu haber. 7.com'dan aldığımız bir haber. Arnavutluk'tan gelen haberi de Anadolu Ajansı'ndan almıştık. Sel haberleri. Öte yandan kuraklık haberleri var. Onlar da Türkiye'den geliyor. Samsun'un 4 aylık suyu kaldı diye bir şey var. Çakmak Barajı doluluk oranı 7,3'e düşmüş. 35.100 hektometre küp su kalmış. Açıklama yapan da Enerji Sanayi Maden Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Müşfik Veysel Erdoğan. Eğer kış döneminde gerekli yağış alınmazsa içme suyunda ciddi bir kriz yaşanabilir demiş. Evet, bu da DHA'dan, Doğan Haber Ajansı'ndan, Yaprak Koçer'in Samsun'dan özel haberi yani. Yerel haber. Öte yandan bir yerel haber de Söz Gazetesi'nden. Muş'ta bu yıl yeterince yağış olmamış. Yani bir tarafta sürekli yağıştan ölen insanlar, bir tarafta da yağışın hiç olmamasından doğan belki ölüm yok şimdilik ama çok ciddi bir sıkıntı var. Elma rekoltesi müthiş düşmüş Muş'ta. %50 yarı yarıya düşmüş yani. Çiftliğe yakın köylerde oturanlara ücretsiz dağıttıklarını söylemişler. 80 kuruştan satılıyormuş. Rekolte düşmüş. Sapanca Gölü'nde de dünyanın en temiz sularından biri olarak nitelendiriliyor. Bu da Biyanet'in haberi ve çok ciddi bir kuraklık, gölün bataklığa dönüşmesi vaziyeti var. Nilay Vardar'ın ayrıntılı bir haberi bu. Sapanca Gölü etrafındaki 15 dereden ve yağışlardan ve yeraltı suyundan besleniyor. Hepsi kesim. Derelerin %10'u zaten, 15'te 10'u kurumuş. İklim değişikliğine bağlı olarak artacak kuraklık nedeniyle yağışlara da zaten güvenemeyiz diyorlar. Belediyeler kendilerine verilen miktarın üzerinde su çekmemeli diyor. Bu mümkün değil. Belediyeler şeylerini, halklarını, seçmenlerini tatmin için mutlaka gerekenin üstünde su çekeceklerdir. Bu eli mahkum yani. Kural. Kural bu, evet. Oradan çevre haberlerine de geçelim ama istersen ara verelim. Ara verelim. Şeyden bahsederek ara verelim. Çevre haberleri kent haberleriyle birleşecek çünkü. Evet. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diye bir bakanlığımız var. Bu şekilde okumamız gerekiyor haberleri de galiba. Birbirinden farklı bir şekilde okuyamıyoruz. Ama yani bu iklim olaylarına baktığınız zaman da birilerinin hop dur ne yapıyorsunuz dedikleri gibi durumlar da söz konusu. Mesela bir hafta önce 200 bin Kanarya Adalı Lanzarote ve Fuerteventura adalarına, yanlış telaffuz edebilirim, bu adalarına çıktıklarında sondaj yapmayı planlayan Respol petrol şirketini protesto etmişlerdi. Turizme bağlı ekonomisi olan bir yer burası. Ama İspanya polisi de onları botlarıyla vurarak... Yok, bunlar yerliler. 2000 Kanarya Adalı yerliler bunlar. O yerleri destek için giden, daha doğrusu aynı şekilde aynı şirketin gemilerine karşı ne olduğunu dünyaya göstermek için eyleme geçen Greenpeace eylemcilerine de İspanyol donanması saldırmıştı. Evet. Doğrudan bir saldırı. Çünkü iki aktivistin yaralandığını, bir tanesinin bacağının kırıldığından bahsediliyordu. Ve suya düştü. Evet. Saldırının görüntüleri de var aynı şekilde. Şimdi de gemi alıkonulmuş İspanya hükümeti tarafından. Arctic Sunrise'dan bahsediyoruz. Böyle durumlar var. Bir evet, taraftan yani... hırsızlık, bir taraftan da bu hırsızlığa dur diyen aktivistlerin bu şekilde darpa uğraması gibi bir durum söz konusu. Bugünlerde gündem böyle. Evet, kutuplarda da ayılar, kutup ayılarının sayısında öylesine büyük bir düşüş olmuş ki kısa zamanda bilim insanları, bu araştırmayı yapanlar gözlerine inanamamışlar. Hızla bitiyor yani kutup ayıları. Boşuna değil, ondan da bahsederiz. Çünkü... Artık piknikçileri rahatsız edemeyecekler yani. Rahat. Yok, tam tersine çok fazla son kalanlar feci şekilde saldırıyorlar tabii. Kendilerine hiç buz bir alan kalmadığı için yaklaşanı duman ediyorlar. Adam kaçırmaya falan kalkıyorlar. Yani. Sadece şeyde değil, kutup ayıları değil. Türkiye'den de bu şekilde gelen haberler var. Aç kalan ayıların ormanlarda yaşayan diğer hayvanların şehirlere indiği. Domuzların. Mahallelere indikleri gibi haberler geliyor. Olsun. Sıklaşacak gibi Dicle duruyor galiba. Dicle Vadisi'ni de açacağız imara. Bunları veririz. Yedikule Bostanları'nı da imara açılması kararı var. İztuzu plajına boşaltma kararı var. Hevsel bahçelerinin boşaltılması girişimi var. Gezi Parkı'nda da hala topçu kışlası yapalım tantanası var. Evet. Ama bu ayılar mevzunda son sözümü söyleyeyim. Türkiye'de çok başarılı bir adım atılmış. Takdir etmek lazım. Sarıkamış ilçesinde bu beslenme alanları daralıp şehirlere inen ayılar var. Ve bu ayılar da çöplerde yemek arıyorlar. Bildiğin şehrin çöplerinde yemek arıyorlar böyle. Yeni ama bu büyük bir terbiyesizlik ya. Buna izin verilmemesi lazım. Kesinlikle. Ayı. Zaten böyle bir durum söz konusuymuş. Belediye Başkanı Toksoy sizin gibi düşünmüyor ama ilk etapta çöplüğün ön kısmına kapı yapılarak vatandaşların ayıları rahatsız etmemesi için önlemler alınacakmış. Ormandan inmişler, kente gelmişler, çöpte yiyecek arıyorlar, insanlar hala peşindeler ayıların, orada bile rahatsız ediyorlar. Ya orada yardım ediyorlar. Sonra işte karşımdakine insanlar de, ayıları rahatsız etmesin diye kapı açacak çöplüğe, pencere. Girmesinler diye kapı açacak. Evet. Ben kapılara yardım, ayılara yardımcı olsun diye kapı açacaklar zannettim. Bir de böyle hakaret olsun diye karşınızdakine bu tip şeyler söylersiniz ya, ayı gibi. Yani böyle bir durum söz konusu Kars'ta. Ama genelde belediye başkanının yaptığını takdir etmek lazım. Aç kalan ayıların, şehre inen ayıların çöplerde geçiren yeni hayatlarına biraz saygılı davranmış. İlgili bakanlıklarda çalışma yaparak çöpün yeri de değişecekmiş ama. Orası da değişecekmiş. İyi, o zaman bitirirken ben de dayanamadım. Fokçularla aylardan sonra foklardan bahsedecektim. Hayvanseverleri samimi bulmuyorum diyen iş adamı var. Ben de onlara yeni markamla fok you diyorum demiş. Adam zengin. Hatem Yavuz yılda 200 bin fok öldürüyormuş iş adamı. 9. deri fuarında yeni markasıyla herkesle dalga geçmiş. Ben iş yerimde Suriye'yle çalıştırıyorum diyor. Siz ne yaptınız Suriyeliler için diyor. İki Suriyeli çalıştırıyormuş iş yerinde. Üç. Üç mü? Pardon. Yani sen de şimdi. Kusura bakma, büyük bir hata yaptım. Nasıl telafi edeceğimi şu anda kara kara düşünüyorum. Belki önümüzdeki yarım saatte. Ama bence bu haberi anlaya bile değmez. Yani bir yandan değer tabii ki. Adam göz göre göre dalga geçiyor herkesle. Dava açılması lazım. Kesinlikle. Hakaretten ve bir de yani Fuck You adlı yeni şeyinin ne derler ona gösterisini yaparken defilesi mi işte kocaman da yerde yatan bir fok cesedini de sergiliyor. Çok güzel olmuş. Ama Gazze'ye gitmiş ve çok duygulanmış. O kısımları atlamayın lütfen. Gazze'ye gitmiş 6 ay önce çok etkilenmiş, çok duygulandım. Dedim ki Batılılar bana uygarlıktan söz ediyor. Ayrıca Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli geldi. Benim yanımda 3 Suriyeli çalışıyor. Batı onlar için ne yaptı demiş. Fokların fiyatından bahsedelim mi son olarak? Bahsedelim. Cekette 1500 dolardan başlıyor, 25 bin dolara kadar çıkıyormuş. Ne zaman bu işi Batılılar elime aldı diyor. Batılıların elinden aldı. Batı komplosu bu işte. Tepkiler tabii, gelmeye başladı. Bu tepkiler hayvanseverlerinki tamamen Batı'nın bu yükselen Türk iş adamının şeyini çekemedikleri için giriştikleri bir komplo olmuş. Evet. Yılda 200 bin fok avlayıp öldüren bu adam neşeyle foklu, fok giysili elbiseleriyle poz vermiş. Güzel kadınlar, sarışınlar. Yanında 200 işçi çalıştırıyormuş. Ceketin tanesini 25 bin dolardan satıyormuş. Yani 10 ceket çalıştırsa zaten askeri ücretten bu fiyat çıkıyor galiba. İşçilere verdiği askeri ücretin fiyatı çıkıyor galiba. Daha azı da olabilir. Pazarın %82 benim, beni çekemiyorlar onun için demiş. 10 cekete 200 işçi, fena değil. Asıl şey durumu şu, yağ kısmı omega 3 yağ, asıl önemli tarafı omega 3 yağ diyor. O yağ fokun kürkünden de daha değerli. Kürkü mü emiyorlarmış alanlar? Hayır, neden biliyor musun? Neden? Herkeste bir ölüm korkusu var ya, ölmeyeyim kanser olmayayım diye, antioksidan ya omega 3 o şey zannediyor herkes. İnsanlar. Onu çıkarabilirsen oradan Amerika'da. Tabiatın içinde olan şey omega 3'ü hap olarak yutarsan mesela o zaman kurtulursun. Kanser falan olmayacağım zannediyorsun kalp falan. Zaten hayattaki en büyük çelişkim odur benim. Omega 3 mü yok? Omega 3 hapı mı yoksa balık yağı mı? Bir türlü karar verememişim. İkisinden de nefret etmişimdir. İkisi de annelerimiz bize yanlış bilgi vermişler. O yüzden zaten zengin oluyor işte Hatem'de, Hatem Yavuz'da. Çünkü bak çocuğum al balık yağı, fok yağını iç ve hiçbir şey olmaz diyorlar sana. Böyle değil. Omega 3'ü başka yerden alacaksın. Bunu sonra anlatırım ben. Sen Fok You markasından kullanmayalım şimdilik. Açık Gazete. Geri dönmedi. Evim en alt kattaydı. Atlayanlar ölmedi. Önce birkaç sert cümle kurdum. Sonra birden durdum. Yerde 100 lira buldum. Cebe attım. Kim ne derse yaptım. Ertesi gün kalktım. Ama garson görmedi. Yaptığım şakalara hiç kimse gülmedi. Ben de birkaç sert cümle kurdum. Sonra birden durdum. Yerde 100 lira buldum. Cebe attım. Kim ne derse yaptım. Ertesi gün kalktım. Para thank you. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete'nin Açık Gazete içinde bir haftadan beri 20. yayın yılına girmemiz şerefine Açık Radyo stüdyolarında yapılmış canlı kayıtlardan ya da Açık Radyo'nun da yapılmasına ortak olduğu İstanbul şenliği, müzik şenliklerinden kayıtlar dinletmeye devam ediyoruz. Bu da onlardan biriydi biraz önce dinlediğimiz 11. Dinleyici Destek Projesi özel yayınından, yani bu seneden bir kayıttı bu. Para Hala Bende. Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubuydu. Burak Güngörmüş, Kaan Boşnak, Engin Sevik ve Tolga Akdoğan stüdyomuzda bunun kaydı aldılar. Böyle de bir anısı kaldı. Yani 1997'den 2013'e kadar çeşitli gidip gelmeler halinde size bu tip müzikler, sesler dinletmeye çalışıyoruz. Devam edelim. Evet. Nereden başlayalım? Çok fazla bu talan haberleri var. Evet. Öncelikle belki şeyden bahsedebiliriz. Dicle Vadisi'nin talana açılıyor olması. Kum ocakları ve balık üretim çiftlikleriyle ekolojik dengesi zaten darmadağın olmakta olan Dicle Vadisi bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarım arazilerini tarım dışına çıkarma kararı almış. Bu yönde bir karar. Böyle büyük bir ihtiyaç var zaten dünya genelinde. Tarım çok bol olduğu, gıdanın neredeyse çöplere döküldü. Neredeyse de zaten çöplere dökülüyor gıda ya. Evet. Her taraftan gıdanın fışkırdığı bir dünyada yaşadığımız için böyle bir ihtiyaç gerekli görülmüş galiba Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Tarım arazileri tarım dışına çıkarılarak imara açılıyormuş bu bölgelerde galiba. Evet. Diyarbakır'dan bahsediyoruz. Ama şöyle bir sorun var. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışmaların yürütüldüğü bir yer. Evet, Dicle Vadisi aynı zamanda. Listesine evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başvurusunun üzerine de 7517 dönümlük tarım arazisinin tarım dışı alana çıkartılması gibi bir durum söz konusu. Evet, böyle bir karar alınmış. Tepeden çekilmiş bir fotoğrafı var. Yemyeşil. Onların tamamen inşaat haline alması, oteller, konutlar vesaire olacak herhalde. Bilmiyorum, oteller olacak mı? Daha fazla sanayi arazilerinden bahsedebilmek mümkün olacakmış gibi geliyor buradan tepeden baktığınız zaman. Bilemeyiz. Ama DİHA'nın haberine göre, çünkü Diyarbakır'ın en önemli tarihi ve doğa miraslarından sayılan Dicle Vadisi geçen birkaç ay önce yapı rezerv alanı ilan edilmiş zaten. Yapı yapılacak. Yani. Evet, yapı yapılacak. Yapı yap içine otur diye bir söylem vardı eskiden. Ne dersin? Bizim zamanınızda var mıydı? Yok. Ya ben duymadım. Çocuk oyunu. Yapı yap içine otur denirdi. Onun devamı herhalde bu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vadiyi yok edecek yeni bir karara imza atmış onun öncülüğünde. İl Toprak Koruma Kurulu tarafından 14 Kasım'da alınmış bu karar. Yani 3-4 günlük bir haberden bahsediyoruz, karardan bahsediyoruz. Yani nehrin kıyısındaki birinci sınıf tarım arazilerinden aynı şekilde bahsediyoruz. Evet. Bu bataklık haline dönüştüğü söylenen Akdemir, ranta kurban gidecek Dicle Nehri'nin hemen yanındaki Akdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Dicle Nehri üzerinde yer alan Sur ilçesi ve Yenişehir Mahallesi sınırları dahilinde olan 7.517.732 metrekarelik yüz ölçümüne sahip tarım arazisi niteliğinden çıkartılması için yapılan bir başvuru bu. 14 Kasım'da olumlu cevap verilmiş ve bahsi geçen yerinde tarım arazisinin dışarına çıkarılmasının kararı verilmiş. Evet, olumlu kelimesinin de bu tarz kullanılmasına ilk defa tanık olmuyoruz tabii. Tarım Bakanı Diyarbakırlı değil miydi? Diyarbakır milletvekili değil miydi Mehdi Eker? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Diyarbakır medeniyeti. Bir kontrol et bakalım, bilmiyorum. Hı-hı. Evet, Diyarbakır'da doğmuş. 58 yaşında. Ama Ankara Üniversitesi'nde okumuş. Veteriner hekim. Yüksel ki bu yer senin değildir. Şairin o şeyiyle yükseliyor işte Diyarbakır'dan. Dünya semalarına çıkıyor bakan. O zaman da tabii Dicle Vadisi'ne böyle tepeden o semadan baktığın zaman binaları görüyorsun. Mesela şöyle olacak değil mi? Bundan 100 sene sonra bir arkeolojik kazı yapılacak. Ne bulunacak orada? tarım yapan, tarıma ilk başlayan medeniyetlerin kullandığı araç gereçler mi, yoksa Toki'nin kapı zilleri, kapı topmakları, ne bileyim tuğlaları, çatı kiremitleri, bacaları gibi şeyler mi bulunacak? Hangisi daha çok hoşunuza gider? İkisi de bulunamayacak. Hiçbir şey bulunamayacak çünkü kazı yapacak kimse kalmayacak oralarda. Tamam mı? Ancak kabadasları falan çıkacak. Yani bu zamanda da farklı şeyler çıkmıyor zaten. Evet. O da benim şeyim işte. O daha fazla çıkacak yalnız. Bu arada Hevsel bahçelerine de geçelim. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine adaydı. O da tarım niteliği korunacak alan statüsünden çıkarılmış zaten. Bu da İdris Emen'in haberi. Yani aynı karar bu aslında. Diyarbakır İl Toprak Koruma Komisyonu Hevsel bahçelerinin de 8 milyon küsurluk, 8,5 milyon metrekarede daha büyük bir alanı, 7,5 milyon metrekaresini tarımsal niteliği korunacak alan statüsünden çıkarıp rekreasyon alanı ilan etmiş. Burası 8 bin yıllık geçmişe sahipmiş. Hangi medeniyet varmış orada Hevsel Hangi bahçe? Medeniyet yokmuştur ki? Yani 8 bin yıldan bahsediyorsunuz. Evet. İşte onların üzerine şimdi Toki medeniyeti yükselecek. İşte ama sorun şu, kalıntı ortaya çıkacak mı? Ak medeniyet. Bilmiyorum. Yani Aksaray ile karşılaştırdığınızda ince işçilik olmadığı için çabuk dağılabilir. Yapı maddeleri de kullanılmış olabilir orada. Akmed. Akmed. Nasıl? İlginç. Evet, oradan geçelim. Hevsel bahçelerini de koruyamıyor. Yapılaşma tehdidinden bahsediliyor ve Mimarlar Odası da o UNESCO süreci riske girdi bunun üzerine demiş. Çünkü o UNESCO'da korumaz o zaman diye düşünüyorlar. Mantıklı mı sence bu? Mantıksız değil tabii ki. Doğru. Yani sonuçta başka bir bahçeye geçelim. Boş verelim şimdi zaten. Ne olacak? 8 bin yıllık tarihi varmış hatta. Evet, boş verelim. Ve birkaç bin yıllık tarihi olan Bizans dönemini de kapsayan. O zamanlardan kalma tek tarım arazisi ayrıca aynı zamanda. Bugün tarihi bir gezi de yapıyoruz. Zaman içinde bir gezi yapıyoruz. Biz şey, açık gazetenin bazen bilim kurguya benzer bir tarafı da yok değil. Zaman içinde, zaman makinesiyle yolculuk yapıyor. Bazen değil, hep yapıyor. 80 bir yıl önce gittik. Şimdi Bizans'a gidelim. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre İstanbul'daki tarihi surların dibinde yer alan 7 kilo bostanlarının dönüşümü için start verilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi uygulama imar planına işlenmiş bu karar. Bakanlar Kurulu'nda 2006 yılında aldığı bir yenileme alanı ilan edilmesi gibi bir durum söz konusu. Fatih Belediyesi'ne yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilerek korunması ve yaşatılarak kullanılması. Ne kadar güzel değil mi? Böyle bir şey biz de mi yapsak ya? İhya işte o laf. Ben dün Mete Tapan'a da sormayı unuttuk onu aslında. İhya edilmesi meselesi var. Yani doğrudan doğruya Topçu Kışlası'nı kuralım oraya ve güzel güzel bakalım, seyrine bakalım. Dayanamıyorum, ben bir daha söyleyeceğim bunu. Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması. Evet. Hakkındaki kanun gereğince hazırladığı uygulama planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve MHP'nin red kararlarına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen kararlarla oy çokluğuyla kabul edilmiş. Yedikule bastanlarında da senin senaryona uygun olarak bir 100 yıl sonra kazı yapılacak mı? İşte ne çıkacak oradan? Yine bir Toki yapmaz, Toki gitmez oraya. Sonuçta İstanbul'un göbeğinden bahsediyorsunuz. En değerli bölgelerinden bir tanesine Toki mi yapacaklar? Toki yaparlarsa daha uzağa, daha görünmez yerlere, daha ulaşımı zor yerlere yaparlar. Teodora'nın tacı çıkmasın. Taç mı? Bizans kalıntısı bulduğu zaman direkt otomatikman moloz dökmeye başladılar. Sizin haberiniz yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinden bahsetmekten kendi tarihinizi unuttunuz tabii ki diye kendi kendime söylüyorum, size değil estağfurullah. Böyle bir durum söz konusu. Bildiğiniz Bizans tarihinde kalan son tarım arazisi de bu şekilde elden gidiyor. Sen yanılıyorsun. Gitmiyor mu? Hayır, emeğe haksızlık etmemelisin çünkü AK Parti İmar Komisyon Başkanı Vekili Timur Soysal, burası zaten emeğe de haksızlık etme demiş. Edilmesin demiş. Kimse emeğe haksızlık etmesin. Orası bostanlıktan çıkmış. Hafriyatla doldurulmuş. Hafriyat atıkları diyor ama bu lüzumsuz bir kelime yani şey olmaz. Değil mi? Öyle redundant. Çöp atığı. Çöp atığı gibi. Tinercilerin yatağı haline gelmiş. Başladık gene tinerci retoriğine. Hadi evet. Bakalım. Ve şimdi yepyeni bir medeniyet, avant projeler filan demiş ve oy çokluğuyla kabul edilmiş. Eğer şimdi koruma kurulunda onayına sunulacak, kurul da planları onaylarsa kurulumu yapılacak yeni şeyin kurul kararıyla yeni bostanın üzerinden yapılaşma kurulumu geçecek. Yedi, ama en büyük avantajını sonuna sakladık, haber güzel. Yedi Kule konakları var orada. Maxem yapı tarafından yapılmış. O zaman bu yapıldığı zaman yeni planla büyük bir avantaj sağlıyorlar. Konakların çevresi ne oluyor? Hem açılıyor hem de yeşil alanla görsel güzelliğe kavuşuyor. Tam ortasına da bir butik cami koyarlar ama. Yapmayın şimdi. Bir butik camisi açık alan olur mu yeşil? Benim aklımda şey vardı. Göl vardı ama pardon böyle suni göl. Ama olur. Niye ufak olmaz? Bir aktan var gibi bir şey düşünün. Ufak suni göl ortasında bir butik cami. Güzel. Lale motifleriyle Bizans'a uygun olsun diye. Yoksa... Neokiç. Evet. Geçiyorum. İz tuzu da boşaltılıyormuş. İz tuzu bu karetta karetta kaplumbağalarıyla bilinen. Burası milyonluk olsa gerek. Bilmiyorum ama yani karette karettaların uzun zamandan beri buraya gelip yavrularını bırakıp tekrar geri döndüklerine göre son böyle bir 30 sene içerisinde olmadığını ben kendim adıma bilebilirim. Bu birkaç milyon seneden bahsedebiliriz evet. Evet. Orada ama hafriyat yapıldığı zaman Çinlilerin bu şey fosil yumurtaları gibi kaplumbağa yumurtaları çıkmayacaktır. Başka bir şey çıkacak herhalde. Bilmiyorum ama. Boşaltma teslim işlemleri söz konusu yerlerde belediyenize ait eşya vesaire boşaltılarak teslime hazır hale getirilsin denmiş. Dalyan'daki yerler için. Eylem hazırlığı varmış bölge sakinleri de. Evet, her yerde zaten eylemler hazırlanacak. Onlara bugün girmedik. Marmaris'te çevre gönüllülerinden kıyı talanın tepkisi de varmış. Gezi Parkı'nda da akşam yapılan durak söküldü, çim döşendi. Böyle bir kazının başlaması çevredekilerin tepkisine yol açmıştı. Gece yapılan durağın sabah saatlerinde sökülmeye başlaması da çevrede hayret yaratmış. Halbuki hayret edilecek hiçbir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Topçu Kışlası kaşımakta. Mahkemeden yapılabilir kararı çıksa da halk oylamasına gidilecek diyor. Sanki yani dünyada ve bütün dünyanın dört bir tarafında yankısı olan 11 kişinin en az hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin sokaklara döküldüğü ve hayatlarının etkilendiği bir olay hiç olmamış gibi. Ve güzel orada neobarok bir yapıyı yapmaktan filan bahsediliyor. Evet. Sonra da plebisite gidileceğinden bahsediliyor aynı zamanda. Mahkeme yapılabilir dendiği takdirde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş halk oylamasına, referanduma, plebisite gidileceğinden bahsetti. Orada mesela ne denilecek? Bu yeşil araziyi, bu parkı ortadan kaldırıp kışla koyalım diye insanlar sandık başına gidip kışlaya oy mu atacaklar? Hayır, yalnız kışla değil. Ne? Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi abi. Olmayacağını söyledim şimdi ama yapmayın. Geçtiğimiz sene Haziran ayında. Hem kışla hem olmaz mı? Kışlanın... Ne satacaklar? Cephanelik mi satacaklar alışveriş merkezine? Kışlanın içerisinde şey mi olur? Alışveriş merkezi mi olur? Ya da alışveriş merkezi içinde kışla mı olur? Tabii ki kışla gerçek anlamda kışla değil. O eski tamam. Yapının... Ontolojik yani. Bir problem bu. Evet, onda sadece güzel bir binada alışveriş yapacaksın ve fok derisi ceketini alacaksın gideceksin. Ben böyle genellikle şey diye düşünmem. Taşlı tarağı alıp gidelim buralardan diye düşünmem ama bir halk oylamasının açıldığı zaman insanlar bu parkı ortadan kaldıralım. Bunun yerine kışla, kışlanın içine de alışveriş merkezi koyalım diye sandığa gidip gerçekten şey yaptıkları takdirde böyle bir karara gittikleri takdirde biraz oturup düşünmek gerekiyor. Evet. Nasıl insanlarla yaşıyoruz, ne yapıyoruz diye. Ama bu insanları da anlatmak lazım. Neler olduğunu, neler bittiğini, nasıl oksijen aldıklarını, oksijenin nereden geldiğini, nereye gidip kendilerini daha rahat hissedebileceklerini farklı alternatiflerin olduğunu da göstermeye gerekiyor. Farklı alternatiflerden kastım da yüzyıllardır yapılan şeyler. Bir ağacın altına oturmak gibi. Ya da akan bir suya bakmak gibi. Ya da oksijen almak gibi, temiz havayı solumak gibi. Tamam, şimdi o zaman ara veriyoruz. Programımız var ama 9.30'dan sonra da bu Ermenek'teki cenaze töreninden de biraz bahsederiz. Korkunç bir şey. 8 işçinin son yolculuğu. Aynı anda da gene işçilerin işçi ölümleri vesaire var. Onlardan 9.30'dan sonra tekrar dönüp bahsetme fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhaba Fikret, günaydın. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhabalar. Evet, büyümeme üzerine devam ediyoruz konuşmayı bu ikinci programda. Bengi yok galiba. Bengi İtalya'da bir toplantıda. Konuyla ilintili bir toplantı, dönünce onun görüşlerini alırız. Şimdi bugün biraz büyüme isteyenler niye büyüme istiyor? Bir de büyüme isteyenler yaklaşmakta olan ekolojik felaketin kendi hayatlarını da sonuçta tehlikeye atacağının farkında değiller mi? Biraz ilintili olan bu iki soruyu kurcalayarak başlayalım isterseniz. Tabii. Şimdi ilk etapta büyüme isteyenler niye istiyor diye baktığımız zaman belki herkesin malum olduğu üzere işte büyüyeceğiz ki işsizlik sorunu ortadan kalksın. Büyüyeceğiz ki yoksulluk azalsın. İşte büyüyeceğiz ki daha mutlu olalım argümanlarını sıralıyorlar. Ve belki de bütün bunların üstünde devletler büyüme üzerinden bir hegemonya kuruyorlar. Şimdi bütün bunları önümüzdeki konuşmalarda açmaya çalışacağız. Ama şunu en azından hızlıca bahsedeyim ki özellikle gelişmiş ülkeler için ve hatta gelişmekte olan kimi ülkeler için bu üç argüman da çok doğru değil. Yani hem büyüyüp hem işsizlik sorununun arttığı ülkeler var. Türkiye örneğin işte şu son 1-2 yıl dışında ve kriz dışında yüksek büyüme oranları yakaladı ama işsizlik oranı hep %10'larda gitti. Keza büyüyüp gelir dağılımını bozmayı becerip yoksulluğun arttığı birçok ülke var. Avrupa genelinde baktığımız zaman büyümenin mutluluk getirdiğine dair yapılan anket çalışmalarının sonuçlarına güvenecek olursak hiç de öyle bir sonuç çıkmıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Avrupa inanılmaz büyümüş. Ama mutluluk endekslerine baktığınız zaman endeksler sabit kalmış. Yani dolayısıyla bu üç temel argümanın da ne kadar tarihsel veriyle uyumlu olduğunu mutlaka masaya yatırıp incelememiz gerekiyor. Ama ben bugün isterseniz olayım bir diğer tarafına bakmak istiyorum. Büyümeyi savunanlar ekolojik krizin farkında değiller mi? Ne düşünüyorlar? Şimdi dört kategoriye ayırmak mümkün ve bunlar da kendi aralarında ilintili. Bir grup inanmıyor bu işe. Yani bunların oranı giderek azalıyor ama var böyle insanlar. Vallahi yani kriz mriz falan dediğiniz aslında yani yok öyle bir şey. Abartıyorsunuz. İşte Ömer Madre'yi fazla dinliyorsunuz. Bu perspektiften bakıyorlar. Amerika'da işte %5'ler civarındadır bu oran. Bunun hatta böyle bir conspiracy teori olduğunu söylerler. Ekolojik krizin bir conspiracy teori. Bir komplo teorisi. Bir komplo teori, evet, olduğunu söylerler. Şimdi bu grubu bir kenara bırakacak olursak, bir diğer grup, özellikle gelişmekte olan, az gelişmiş ülkelerden çıkan argüman, iyiydi siz gelişirken ve etrafı kirletirken, havaya zehirli gazlarınızı salarken, şimdi de sıra bizde. argümanı var. Şimdi tabii bu argümanı dikkatle dinlememiz lazım ve bu argümanı mutlaka masaya yatırmamız lazım. Ama bu da ikinci kategorimizi oluşturmakta. Üçüncü kategorimiz, ki onu daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele almak istiyoruz, teknolojik optimizm diyebileceğim bir grup. Yani tamam arkadaşlar, hani şu an durum kötü gözüküyor ama hiç umudunuzu kesmeyin. Teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki şu an bahsettiğiniz ekolojik problemlerin çoğuna biz çözüm bulacağız. Yani şu an nasıl çözüm buluruz tam bilmiyoruz ama bilimden umudunuzu kesmeyin. İleride bu sorunları bilim çözecektir. Zira bilim üzerinde bir baskı olacaktır. Bilim de enerjisini, kaynaklarını bu alana yatıracaktır ve teknoloji bu işi çözecektir. Mesela bunların bir kısmı nükleer teknolojiye sırtını dayayıp elektrik üretip işte arabaların elektrikle, otobüslerin elektrikle çalışmasını sağlayıp evlerdeki ısıtma soğutmanın elektrikle yapılmasını sağlayıp dolayısıyla sera gazları etkisinin azaltabileceğini önermekteler. Yine bir grup insan sera gazlarının en önemli komponentlerinden olan karbondioksitin sıkıştırılıp okyanuslarda suyun altına enjekte edilmesinden bahsetmekteler. Bunlar şu an daha deneme aşamasında. Hakikaten bilim bir takım şeyleri çözebilir ama burada bir nasıl diyeyim, bir polyanacılıktan bahsetmek durumundayız. Yani bilim bütün bunları çözecektir şeklinde. Bu noktada bir ekleme de yapmak lazım. Belki bu iki gruba üçüncü grup daha eklenebilir. Bir de dünyayı boş verip, daha doğrusu dünya zaten elden gitti deyip başka gezegenlere. Çıkıp başka yerlere gidelim değil mi? Şimdi evet, evet, öyle filmlerin sayısı şimdi giderek artıyor. Telaş etmiyor değil insan. Evet. bu iyice herhalde uçuş. Ya da bir grup insan gidecek. Hani geri kalan için çok seçilmiş yapacak olanlar. Bir şey yok. Evet, seçilmiş olanlar. Virgin evet. Şirketi bu işte öncü. Öncü, evet. Dördüncü grup, ki bugün biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Şu noktadan hareket ediyor. Üç farklı sermaye vardır. Birincisi beşeri sermaye dediğimiz, sonuçta eğitimle gelen sermaye. İkincisi insan yapımı sermaye. Üçüncüsü de doğal sermaye. İşte doğal sermayeden de malum işte biyoçeşitliliği, her türlü doğal kaynağı, madenleri, işte soluduğumuz havayı, denizleri, akarsuları, bütün bunları kastediyoruz. Bunun bir estetik yönü de var şüphesiz. İnsanlara yaşam sağlaması da var. Şimdi bir argüman diyor ki bu üç sermaye birbiriyle ikame edebilir. Yani biz biraz hani tamam hani orman kestik ama bunun karşılığında da işte yol yaptık. Bakın yani yolun getireceği katma değer orada kesilen ağaçların değerinden daha fazlaysa ben ağaçları keserim, yolumu da yaparım. Başka yere de dikerim. Başka yere de dikerim. Hani sanki başka yere dikince anında orman oluyormuş varsayımından hareket ediyormuşuz gibi. Şimdi büyüme konusunda ısrarlı olanların çok büyük ölçüde doğal sermaye ile insan yapımı sermaye arasında güçlü bir ikame olduğunu varsaymaları söz konusu. Yani birbirinin yerine geçmesi. Birbirinin yerine geçmesi söz konusu. Bunu da biraz kaşıyınca şu problemle ya da şu sorunsalla karşılaşıyoruz. Çevresel servislere, çevresel mallara iktisadi bir değer atfedilebilir mi? Yani bir parasal değer konabilir mi? Şimdi iktisat bilimi buna evet konabilir diyor ve çeşitli de yöntemler geliştirmiş durumda. Ve burada bir ufak parantez açmak istiyorum. Exxon Valdez'i herhalde Açık Radyo dinleyicilerine hatırlatmaya gerek yok. 89 yılında olan kazaydı biliyorsunuz. Petrol döküldü. Evet, 5. büyük petrol kazası denizde olan. Ve sonra ortaya çıktı ki işte kaptan alkollüymüş, ikinci kaptan alkollüymüş, diğerleri uyuyormuş. Sonuçta şirket dedi ki ya tamam arkadaşlar, hani tamam suçluyuz. Hani neyse bunun cezası ödeyelim. O zaman mahkeme bir heyet topladı, ihtas etti ve dediler ki siz bize bir yöntem geliştirin. Bu yöntemle ölçelim bunun maliyetini ve de bu vatandaşlara ceza olarak bu rakamı söyleyelim. İşte orada bir heyet oluştu. Zaten daha önce yapılmış olan çalışmalar vardı ve contingent valuation dediğimiz koşullu değerlendirme olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz bir yöntem aracılığıyla çevresel değerlerin karşılığına dolar miktarı konmasına yönelik ilk kapsamlı çalışma icra edildi. Bu Amerika genelinde yapılmış, Amerika'yı temsil etme gücüne sahip bir kitleye gönderilen anketti. Ve ankette de temelde şu soruluyordu. Bu basitlikte değil ama ana argüman olarak. İşte arkadaşım böyle bir kaza oldu biliyorsun. Böyle bir kaza olmasın diye biz orada bir takım tedbirler alacak olsak, bir defaya mahsus olmak üzere, diğer insanların da katkı verdiği durumda sen ne kadar katkı verirsin? İşte Ömer Madra $100 dedi, Fikret Adaman $50 dedi. Bu şekilde bütün toplumdan, yani toplumu temsil etme gücüne sahip insanlardan bilgiler alındıktan sonra bu Amerika geneline taşındı ve oradan bir rakam çıktı. Ve de şirkete bu rakam sunuldu. Ha, sonrası daha uzun bir hikayedir, hukuki süreç devam etmiştir, o ayrıntılara girmiyorum. Ama en azından böyle bir yöntemle iktisat bilimi, evet arkadaşlar biz tam ağaç kesiyoruz da, yol da yapıyoruz. Yol yapmanın bize getirisini biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Peki ağaç kesmenin maliyetini biliyor muyuz? Bilebiliriz noktasına geldiler. Dolayısıyla bu argümanın gerisinde de ciddi bir ikame ihtimali olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi hani tabii bir kaza oldu, kazada bir ceza kesilmesi gerekiyor ve oranın değerine dair bir fikir edinilmesi gerekiyor. Bu tür yöntemlerin kullanılmasında ben hiçbir sakınca görmüyorum. Ya da bu yöntemler sayesinde siz insanların en direkt bir şekilde çevreye yapacakları katkıya ya da nedenli çevreye hassas olduklarına dair de bir takım bilgiler alıyorsunuz. Dolayısıyla örneğin eğitim burada bir faktör mü, cinsiyet bir faktör mü, yaş bir faktör mü, bu tür bilgileri almanız açısından son derece yararlı. Ama öbür taraftan ben çevreye bir değer veririm, verebilirim, bunun yöntemleri elimde var dediğiniz noktada o bizi tehlikeli bir mecraya götürüyor. Evet, o zaman her şeyin alınıp satılabilir aynen, bir meta olduğunu. Oraya geliyoruz. Şimdi biraz bu büyüme obsesyonuyla dünyaya bakan arkadaşları masaya yatırdığınız zaman biraz kafalarında bu tür varsayımlar olduğunu görüyorsunuz. Bu tür ikamelerin olabileceğine dair bir inanç olduğunu görüyorsunuz. Evet, büyüme bir saplantıdır aslında bir anlamıyla da. Aynen. Öyle bakılabilir aynen, diyorsun. Aynen. Ve ama dediğim gibi bunun gerisini kaşımak lazım. Çünkü bir büyümeyelim dediğiniz zaman gelecek argümanları karşılamanız lazım. İki, büyüyelim zira şunlar şunlar olacak dendiği zaman bunlara karşı sağlam durmanız lazım. Üçüncüsü de büyüyelim hani bunun ciddi bir çevresel maliyeti olmayacaktır. Çevresel maliyetlerini biz bir şekilde teknolojik olarak çözebiliriz. Ya da insanlar son kertede eğer büyümek istiyorlarsa, modernleşmek istiyorlarsa, daha mutlu bir yaşam sürmek istiyorlarsa, büyümenin varsayımları buydu dikkat edecek olursanız, işsizlikten kurtulmak istiyorlarsa, yoksulluk probleminden kurtulmak istiyorlarsa, ne yapalım arkadaşlar, biraz da ağaçlar feda edilsin. Kusura bakmayın, işte Gezi Parkı'ndakileri de keselim, orayı da biçelim, orayı da dolduralım, oraya da yol yapalım şeklindeki argümanlar geliştirilebiliyor. Dolayısıyla burada çok bizim hassas olmamız lazım. Bu ikame ne kadar mümkün, ne kadar mümkün değil. Bunu çok ince bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Evet, pardon, bu noktada bir ufak tabii parantez açayım. Exxon Valdez konusunda Alaska'da özellikle de yerlilerin bulunduğu yerde bütün balıkçılık filan hepsi mahvoldu. Yani onun üzerinde hiç burada sadece teorik şeyi üzerinde duruyoruz. Sonuçta ne oldu bu? Ödediler mi, ödemediler mi oradakiler? Bunca yıl sonra, 30 küsur yıl sonra toparlayabildiler mi ekonomilerini ve kanser oranları vesaire arttı mı? Onları bir ara konuşabiliriz. Evet, evet. Ayrı evet. Bir madde olarak yapmak lazım. Evet. Yani özetle bu ikame işi hakikaten çok önemli. Zira belki hepimiz bu tür açmazlarla karşılaşıyoruz. Yani yürüyerek gidebileceğimiz, bisikletle gidebileceğimiz bir yere ya da toplu taşımayla gidebileceğimiz bir yere. Hele biraz da ne bileyim belki hava yağmurlu falansa aman deyip özel arabamıza binip gittiğimizde aslında işte belki biraz zaman kazanıyorsunuz, belki az ıslanıyorsunuz. Ama bir taraftan çok az da olsa sera gazı salımına bir şekilde katkıda bulunuyorsunuz. Bu örnekleri çok arttırmak mümkün. Ve bu örnekleri arttırdığımız zaman şunu da görüyoruz. Aslında hepimiz o ikameyi kendi kafamızda yapıyoruz. Tabii bunu devletler seviyesinde yaptığımız zaman iş çok daha trajik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çok büyük boyutlara geliyor. Özellikle enerji üretimleri, özellikle termik üzerinden yapılan üretimler. Burada çok ciddi bir sıkıntı biliyorsunuz. Ama ne deniyor? Elektrik istemiyor musun? Evet. Tamam, elektrik istemiyorsan, karanlıkta kalacaksan, tamam o zaman biz de doğayı koruruz şeklinde bir sunum verildiği zaman insanlara diyor insanlar da. Tabii bunları açmak lazım, kurcalamak lazım. Elektrik nerede kullanılıyor? Ne kadar aşırı tüketmekteyiz? Bütün bunların mutlaka analizi yapılmalı. Fakat daha önemlisi insanların kafasındaki bu ikame edilebilir bu iki sermaye noktasını bir şekilde eleştirmediğimiz zaman, onu bir şekilde masaya yatırmadığımız zaman çok da fazla degrowth'a gidemiyoruz. Kalıyoruz, patinaj yapıyoruz. Yani belki bugünün ana vurgusu o olsun. Hepimizin, en başta da devletlerin yapa geldiği bu ikame varsayımı ne kadar doğru? Ne kadar da çevrede öyle critical çevre değerleri var ki bunları zorlamamamız lazım. Yani ne kadar ormanlar korunmalı, ne kadar akarsular korunmalı, bunların hepsini biz paraya çevirdiğimiz zaman geriye ne kalacak? O zaman bütün ekolojik sistem çökmeyecek mi? Bu böyle sonsuza kadar mı gidecek? Yani belki tamam bir yol yapmak için biraz ağaç kestiniz ama o biraz ağaç başka bir yerde, başka bir yol yapımında bir miktar daha biraz ağaçla birleştiğinde ve bunu siz sonsuza doğru götürdüğünüz zaman o zaman ağaç kalmayacak. Bu hidroelektrik santrallerindeki akarsuların debisine benziyor. En tepedeki ilk önce hidroelektrik santrali tutuyor suyu, ardından bir sonraki tutuyor, sonra bir sonraki tutuyor. Teker teker 4 seviye, 5 seviye gidiyor ve en altında su hiç su kalmıyor. O noktada yani... da ufak bir parantez açalım. Bu HES'ler dünya literatüründe aslında sürdürülebilir enerji kaynağı olarak gözükür. Fakat Türkiye özelinde biz aynı akarsuya 5 tane 10 tane HES yapmayı becerdiğimiz için. Evet, çok bunun, önemli bir nokta. Bunun sürdürülebilirlik şeyi anlamı kalmamış durumda ve biz yurt dışına gittiğimizde Türkiye'de HES'lerle ilgili sıkıntı var dediğimizde insanlar bunlar dün akşamdan kalma herhalde bir nedenini bilmiyor diyorlar. Çok uzun uzun anlatıyoruz. Yani bir akarsuya özellikle de yaşam alanlarını etkilemeyecek bir noktada yapılmış olan bir akarsuya HES'in ve ekolojik değerlerine zararı çok minimal. Ama siz aynı akarsuya hele bir de yaşam alanlarını içine alacak şekilde ard arda yaptığınız zaman HES'leri o zaman bunun ciddi ekolojik maliyetleri oluyor. Yani burada biraz işte bunları düşünmek lazım. Bunlar maalesef gündeme gelmiyor, konuşulmuyor, tartışılmıyor. Evet, bence bu... programımızda mesela bugün konuştuğun birkaç önemli kavramı da tamamen konu dışı bıraktık yani zaman ve başka sebeplerle ama mesela yapılan araştırmalarda işte mutluluk getirip evet. getirmediği gibi bir faktörü söyledin ya da bir başka estetik diye bir şey. Şimdi bunlar iktisadi, bilinen iktisat paradigması içinde yer almayan şeyler. Maliyeti yok bunun. Mutluluğun resmini yapabilir misin? Fiyatını çıkarabilir misin abidin gibi? Ya da estetiğin ne önemi var ki bu durumda deyip. Aslında çok enteresan. Denedim. Yani iktisat temelde faydacı bir perspektif üzerine inşa olmuş durumda ve dolayısıyla aslında insanların mutluluğuna bir anlamda mutluluğunu kovaladığını varsayıyor insanların. Ama bir taraftan gelin bakın, dediğim gibi bunların üzerinde duracağız. Evet. Ama Avrupa özelinde büyüme ne getirdi ne götürdü çok ince tartışmamız gerekiyor ki zaten yani Degrowth hareketinin ortaya çıkışındaki en temel sorunsal da buydu. İki sorunsal vardı bence. Bir, bu şekilde artık gidemez. Yani ekolojik yıkım o noktalara gelecek ki hakikaten insanlık yok olacak. İkinci nokta da arkadaşım büyüyoruz da bu kime yarıyor? Kimlere yarıyor ve sonunda genel olarak baktığımız zaman topluluklar bu işten bir mutluluk alıyorlar mı? Bu iki eksen üzerinden giden bir tartışma ki onu herhalde bir evet, sonraki evet. toplantımızda açıyor olacağız. Evet yani ben de iki önemli ilginç makaleye rastlamıştım. Seninle de hı-hı. paylaştım. Yani birisi işte Robert Reich'ın bu konular üzerinde çok uzun zamandan beri durmakta olan iktisat profesörü. En büyük bir gelir dağılımının korkunç bir yıkıma doğru götürdüğünün rakamlarla ifadesini Amerika üzerinden konuşuyor, anlatıyor ama en zengin 10.000'de birin artık uçtuğunu gösteriyor. Bu tabii korkunç bir mutsuzluğu da ve yıkımı da beraberinde getirecek. Onun için zenginin parasız zürdün çenesini yoruyor ama bu sebeple diyor yani benim derdim. Öbürü de George Monbiot'un yani doyurulamaz tanrı diye tanımladığı, yani bütün belirtiler gösteriyor ki kriz geçmedi ve tam tersine yeniden de Çin'de de görülen yapı krizi falan varken biz gene büyümeden hiçbir şekilde taviz vermeden bütün söylemde, retorikte gidiyoruz diyen, onları sonradan daha tabii, etraflıca evet. ele alma fırsatımız olabilir. Ben de bir ekleme yapabilirim geçtiğimiz hafta karşılaştığım konulardan bir tanesine, önümüzdeki haftalarda konuşmak üzere. Bir de işin içinde milliyetçilik buldum ben. Yani hem büyüme hem iklim, bir de üstünde milliyetçilik barındıran bir demeç buldum. Uzun zamandır bu konularda kafa yorup yormadığını bilmediğim Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin 10 Kasım'da yaptığı açıklamaydı bu. Bu iklim değişikliği ile alakalı olarak yapılan panelin hemen ardından, daha doğrusu 5. değerlendirme raporunun hemen ardından yapılan bir açıklamaydı. Diyordu ki Türkiye uluslararası iklim müzakerelerine aktif şekilde katılım sağlayarak milli menfaatlerimiz korunmasına yönelik çabaları sürdürmeye devam edecektir diyordu. Yani iklim ve milli menfaatleri bir araya getirebileceğimiz alanlarda bulabilir miyiz belki? Önümüzdeki haftalarda fırsat bulursak aradan bu da kaçar diye düşünüyorum. Tamamdır. Evet, büyümeme ya da büyüyememe ya da büyümenin sınırları konusunu hiçbir yerde de bu nokta dışında hiçbir yerde konuşamamanın sıkıntısını da çekiyoruz evet. yani inşallah evet. daha geniş çapta ele alma fırsatı bulabiliriz. Fikret Adaman, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Thank you. Radyodasınız, 94.9 Açık Radyo.com ve biraz önce Açık Radyo'nun 5. yaş gününden, yani 13 Kasım 2000'den bir kayıt dinlettik. Cihan Aşkın kemanla Haydar Haydar'ı icra ediyordu. Doğrusu başka yerlerde de çok sık duyabileceğimiz türden bir şey değildi. O günlere 14 yıl öncesine gittik. 20. yayın yılımıza girmişken bu tarz şeyleri derleyip toparlıyor arkadaşlarımız. Ve zaman zaman sizinle paylaşma imkanı buluyoruz. Bu da önemli bir nokta. Biraz önce sözünü ettiğimiz şeyden iki kelimeyle daha bahsetmek istedim. Fikret Adaman'la bu büyümeme meseleleri üzerinde, ikame konularında geçerken George Monbiot'un Guardian'da 19 Kasım tarihli yayımlanan makalesinde doymak bilmez, doyulamayan tanrı diye bahsediyor. Yeni bir krizin, iktisadi krizin her tarafta izlerinin göründüğünü. Yani Çin'de de Financial Times raporuna göre 2007'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlarına benzer bir durum olduğunu ve iç banka borçlarının %40 oranında yükselmiş olduğunu, kredilerinin ve bunu borçların geri ödenmesinin de dramatik bir şekilde düştüğünü belirtiyormuş. Financial Times gibi dünya finans çevrelerinin en önemli yayın organından bahsediliyor. Dolayısıyla da mesela emlak fiyatları da düşüyormuş ve Çin'de bir ilginç bir şeyden bahsediyorlar. Gölge bankacılık sisteminden. Tanıdık geliyor mu bununla? Gölge bankacılık. 90'lara mı gideceğiz bu sefer de? Türkiye'nin 90'larına. Evet. Ve Amerika'nın da 2008'lerinde öyle şeyler. Finans sisteminde müthiş dolandırıcılıklar oldu malum. Aynen, yani bunu yöneten şirketler liability denen yani şey durumlarının, açık verme durumlarının filan hesaplarda hiçbir hesabını vermemekte ısrar ediyorlarmış. Bütün bunları dünyanın en güvenilir gazetelerinden biri sayılan Financial Times'da okumak mümkün. İki gün önce halbuki şimdi durum bu diyor. Financial Times bunları yazıyor. İki gün önce diyor yazını yazılmasından G20 liderleri toplandılar ve ne dediler peki? Çin'in durumunu nasıl değerlendirmişler dersin? Nasıl? Gürbüz, mükemmel bir ekonomik gelişme ve giderek daha sürdürülebilir bir ekonomik yapı kuruyorlar demişler. Şimdi ya Financial Times'a inanacaksın diyor Monbiot, ya dünya siyasetçilerine inanacaksın. Hangisini tercih edersin? Sen kendin değerlendir diyor. Bak oku liderlerin söylediklerini. Bir de Financial Times oku diyor. Şimdi Britanya'ya geçiyor oradan. Çin'den Avrupa'ya geçtik, Asya'dan. Emlak konut balonu birkaç ülkede başladı. Özellikle de Britanya'yı da içine alıyor. Her an patlayabilir bu baloncuk diyor. ve bir rapor da Eylül'de çıkan bir rapor. Dünya borç yükünün toplamının hem kamusal hem de özel borçların gayri safi yurt içi hasılanın %212'sine varmış. Borç aşmış yani. Yiğidin kamçısı olmanın biraz ötesine geçmiş anlaşılan. Peki şeyle kıyaslanmış. 2008'de kaçtı bu? Krize yol açan borç yükü %74'müş sadece. Yani krizden çok daha yüksek bir borç oranına şey yapılmış ve The Telegraph gazetesi bu yeni bir finans krizinin patlayacağına delalet eder demiş ve sonunda da herkes iflas eder demiş. Kitle iflasları. Ne diyorsun? Ama önlemler de alınıyor. Yani önlemler kimden alınıyor? Vergiler arttırılıyor. Kimin vergileri arttırılıyor? Öncelikle %99 genel olarak %1 dışında kalan herkesin ödediği para artıyor. Bununla alakalı çeşitli analizler yapılıyor. Türkiye'de %10 olarak nitelendiriliyor bu geniş göbekli olan insanların sayısı. Ardından kimlerin vergileri gene arttırılıyor? Yaşam standartlarında düşüşler yaşanıyor. Başta köylüler, ardından işçiler, madenciler de aynı şekilde buna dahil. Ve öğrenciler. Öğrencilerin nasıl olaylar oluyor? En son Burma'dan gelen haberlerden bahsediyorduk. Burma'da öğrenciler sokaklara çıkmıştı. Harçların arttırılması gibi bir durum söz konusuydu. Bu sefer İngiltere'de öğrenciler. Ve büyük bir gösteri yürüyüşü var. Londra'da. Çok önemli Londra'da. Evet. Ve tamamen bedava bir öğretim. Öğrenim bir haktır, bir ayrıcalık, bahşedilen bir ayrıcalık değildir. Çok basit bir sloganları vardı. The Free Education, yani bedava eğitim sloganıyla beraber yürümüşler. Ve büyük bir yürüyüş olmuş. Binlerce öğrenciden bahsediliyor Londra'da. Büyük bir çöp kutusunu İngiltere'de iktidarın büyük ortağı olan Muhafazakar Parti'nin genel merkezini koruyan polislere doğru fırlatmışlar. Polis de gruba müdahale etmiş. Ardından da öğrenciler, yaralanan öğrencilerden bahsediliyor. Gözaltılar var. Ama öğrencilerin de epey tepkili olduğu söyleniyor. Yaklaşık 31.500 lira yani 9.000 sterline çıkarılmış üniversite harçları. Tepki de bunlar üzerine geliyor. Eğitim maldır, harçlara hayır, zenginden vergi alın, harçları onlar ödesin deniliyor sloganlar arasında. Fevkalade önemli bu bağlantılı. Zaten biraz daha devam edelim. Monbiot'un da bence oldukça önemli tespitlerinin bulunan son makalesine. Yani diyor ki gölge bankacılık gene aldı başını gitti. Şeylerde aşırı kendi yüksek değerlendirilme durumunda borsada hisse senetleri ve Eurozone denilen Avrupa para bölgesi de iktisadi bölgesi de tekrar çöktü. Peki bunlardan bu üçünden hangisi önce çökecek diye bir soru sormuş. Ya da belki de yanlış yapıyoruz. Bunu yeni bir kriz diye nitelemekle yanlış yapıyoruz. Belki de eskisinin devamıdır. Belki de hiç çıkmadık diyor. Yani artık bir devamlı sürekli bir sürdürülebilir yıkım. Yani, sürekli bir döngü, kriz döngüsünden bahsedemez miyiz diye. Yani mesela işte bu alınan tedbirler, kredi balonları, deregülasyonlar, bütün denetimlerin, kuralların dağıtılması ve devlet harcamalarının da kaldırılması. Yani bunlar sürekli kesintisiz büyüme getirecekti, pek getirmedi diyor. Ve dünya sistemi, hükümetleri sistemi de bunu stabilize etmek için borca dayalı spekülasyondan gaz alan ve bir takım borsa spekülatörleri gibi adamlar tarafından, shark deniyor ya onlara, köpek balığı, haksız yere bence, onların yönettiği zaten istikrarı olmayan bir şeye doğru gidiyoruz. Ve alternatif politika filan da yok. Başta İngiltere olmak üzere diyor. Yani Einstein'ın adını vermemiş ama o ünlü lafını tekrarlıyor. Aynı hataları yapıp tekrarlayıp farklı bir sonuç elde etmeyi umuyorlar diyor. Yani bunu ancak aptallar yapar demişti Einstein. Onu söylememiş Monbiot. Ve bu sistemi stabilize etmek için, istikrara kavuşturmak için hükümetler de şöyle bir benzetme kullanıyor, metafor. Benim hoşuma gitti şahsen. Eski bir konak düşünün diyor. Savaş var ve askerler geçici olarak konaklıyorlar orada. bir geceliğine. Hı hı. Ama bu arada ne mobilya buldukları, hava soğuk. Buldukları mobilyaları, yatakları, yorganları yakıyorlar. Tarihi şimdi, mobilyalar bunlar. Yani. Tarihi mobilyalar. Bütün duvardaki ağır perdeleri söküp yakıyorlar. Duvarlarda buldukları tabloları cayır cayır ateşe atıyorlar, yağlı boya. Bu genellikle filmlerde olurdu. The Day After Tomorrow filmi vardı yarından sonra. Kütüphanenin içinde kilitli kalıyorlar. Daha doğrusu kütüphaneye sığınıyorlar. Dışarıda evet, ölümcül bir soğuk var. Yaşayabilmek için bir şey yakmaları lazım. Kitapları yakmaya tarih başlıyorlar. Tarih kitapları yakmaya burada başlıyorlar. Burada da işte öyle diyor ve sonuçta merdivenleri filan da trabzanlardan başlayıp ateşe atıyorlar diyor ısınmak için bu bir arada geceliğine. Konak henüz yanmadı. Yok, henüz yanmadı konak. Ama yani şunları yapıyorlar diyor Mombio. Bir savaş sonrası bütün düzenlemeyi kaldırıyor, yıkıyorlar. Bütün sağlık sistemlerini gümbür diye çökertiyorlar. Sosyal güvenlik ağlarının hepsini paramparça ediyorlar diyor. Ve en hepsinden önemlisi tabii yaşayan dünyayı birbirine bağlayan ağları paralayıp atıyorlar diyor. Ve bunu şey için, geçici bir büyüme hevesi için yapıyorlar diyor. Böyle harikulade habitatlar, doğal yerler ve bütün o bize 11 bin yıldan beri şey yapmış olan, gayet iyi davranmış olan iklim ve onun içinde yaşamış olan türler, canlı türleri, milyonlarca yıldan beri bu dünya yeryüzünde yürümüş olan türler, hepsini kaldırın, hurra ateşe atın diyor. Atıyorlar ve onların varlığı çünkü büyümenin, kalkınmanın önündeki engeller olarak görülüyor diyor. Sonuçta yani bir daha düşünmenin zamanı değil mi artık diyor yani. Şenlik ateşinde yakıyoruz her şeyi diyor. Yani bütün çalışan işçilerin hayatlarını, geleceğe ilişkin bütün gençliğin, öğrencilerin hayallerini, çevremizin bütün yaşayan habitatını doyurulmaz bir tanrının hitap ediyoruz diyor. Feda ediyoruz diyor. Pek çok da bir sürü iktisatçı bu iş için uğraşıyorlar. Herman Daly, Tim Jackson, Peter Victor, Kate Raworth, Rob Dietz ve Dan O'Neill. Yani daha sağlıklı bir ekonomik duruma gitmek için ve ağırlık olarak da distribüsyona, yani dağıtıma, gelir dağılımına o veren, böyle çılgınca körcesine bir genişlemeyi değil diyor. Ama neden bunu, yani sınırlı bir gezegen üzerinde sınırsız büyümeyi istiyorlar? Soruyu bir kez daha sorayım. Hiç kimsenin sormadığı soruyu. Peki neden? Tek kelimelik soru soruyor. Neden? Neden doğal dünyayı bütün canlılarıyla birlikte yok ediyoruz ve kamu hizmetlerini büyüme için, ki büyüme bize ne güven ne mutluluk, biraz önce konuştuğumuz gibi işte Fikret Adaman'la da, ne tatmin ne güvenlik ve hatta çok büyük çoğunluğumuz için refah artışı bile sağlamazken neden bunu yapıyoruz diyor. Ve bütün bu kadar çok sık yıkım yaşanmasına rağmen, hata yapılmasına rağmen neden değiştirmedik modeli? Soru budur diyor ve bundan sonraki büyük kriz, çöküş geldiği zaman borsaya da başka bir yerde bu sorular zaten sorulacaktır. Evet. İyisi mi ben önceden sorayım demiş. Müsaadenizle ben konuyu değiştiriyorum. İspanyol BBVA şirketinin Doğuş grubundan 2,5 milyar dolar daha ödeyerek aldığı Garanti Bankası'ndan hisselerini almasından sonraki değişen Türkiye'deki elinde en fazla nakit bulunduran kişilerin sıralamasındaki değişiklikten bahsedeceğim. Böyle bir değişiklik olmuş. Bildiğiniz üzere Garanti Bankası satıldı. Daha doğrusu Ferit Şahenk'in başında bulunduğu Doğuş grubu devretti elindeki hisseleri. İspanyol grupta 2,5 milyar dolar daha ödeyerek Garanti Bankası'nın %14.889'luk hissesini almış. Ama korkulacak bir şey yok. Doğuş grubunun patronu Felix Chaeng halen yönetim kurulu başkanı olarak da duruyormuş. Çoğunluk İspanyol grubuna geçmesine rağmen ufak bir sıralama yapılmış. Bu değişikliğin ardından en fazla elinde nakit bulunduran zenginlerden birisi haline geliyor. İlk beşe gireceğinden bahsediliyor Ferit Şahenk'in. Zaten öyle değil miymiş? Türkiye'nin yetiştirdiği dolar milyarder. Altıncı kendisi. Kaçıncı? Altı. Şimdi beşinci mi olacakmış? Ne kadara satmıştı? Bir saniye tekrardan bakayım. Çok büyük para olduğu için tutamıyorum aklımda. 2,5 milyar sattığına göre, 2,1 milyar olduğuna göre galiba birinci olacak. Birinci sırada olacak. Yani ben artık yeni para birimi karşılaştırma sistemimi Ebola üzerinden kuruyorum. Yani dünya genelinde büyük bir korku uyandıran bu hastalık, hatta 3 ülkeyi uçuruma sürükleyip çökme noktasına getiren bir hastalıktan bahsediyoruz. Nijer, Sierra Leone ve yine galiba. Bugün itibariyle 5420 kişinin öldüğünden aynı şekilde bahsediliyor ve bu ölümler de devam ediyor. En son Ekim ayının ortasında Ban Ki-moon 1 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ebola ile mücadele edilebilmesi için. Yoksa daha da büyüyebilir bu hastalık uyarısında bulunmuştu. Çıkarıp verdiler hemen. Yok öyle hemen. Nerede? Nerede? O kadar iklim meselesinden bahsediliyor. Daha yeni yeni eller cebe atılmaya başladı. Onda da sübvansiyonların 90'da biri gibi bir paradan bahsediyoruz. Neredeydi şu benim cüzdanım karıcığım, getirsene şuradan bir çek yazayım diye. Evet ama şimdi ona göre karşılaştırıyorum ben mesela. Ebola'yı 1 milyar dolar. Ebola'yı yok etmeyi 1 milyar dolar olarak alın. Ve ardından Türkiye'deki zenginlerle karşılaştırın. Murat Ülker'in, Yıldız Holding başındaki Murat Ülker'in 3,7 Ebola'yı ortadan kaldırabilecek bir meblağa sahip olduğundan bahsediliyor. Şarık Tara, Enka İnşaat'ın başındaki Şarık Tara'dan bahsetmek mümkünse o da 3,3 Ebola'yı ortadan kaldırabilir. Hüsnü Özyeğin 3 Ebola, Erman Ilıcak, Rönesans Holding'in başında kendisi 2,8 Ebola'yı ortadan kaldırabilir. Semahat Arsel de Koç Holding'in başında 2,2 Ebola'yı ortadan kaldırabilecek meblağa sahipmiş. Bu Ebola hesabını kim yapmış? İlginç. Ben kendim yaptım. Çok güzel. Ebola üzerinden bunu okuyabiliriz artık. 2,1 milyar dolarla Ferit Chaeng vardı eski listede ama kendisi yeni rakamlarla beraber galiba 5 Ebola'yı ortadan kaldırabilecek bir meblağa sahip olacak. Nakit hem de trink para deniliyor yani. Peki bu zenginler listesine Fok Yu girmiyor mu? Katlettiği fokları marka yapan ve hayvanseverleri suçlayan Hatem Yavuz. Vatan Gazetesi'nden Necla Dalı'nın haberiydi. Avrupa Birliği'nden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok sivil toplum örgütü bana insanlık adına bu işi durdur dediler. Bunun için paralar toplayıp şirketimi almaya çalıştılar. Ben de onlara diyorum ki siz kimsiniz? Bana uygarlıktan, insanlıktan söz eden. Suriye için, Gazze için ne yaptınız? Ve bu yüzden batıdaki iki yüzlü hayvan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına fuck you markamla cevap veriyorum. Hiçbirinden de çekinmiyorum, korkmuyorum demiş. Nasıl? Bilmiyorum. Yani herhangi bir aktivist grup söylese bunu ardından hükümetten eleştiriler gelir. Çünkü neden? Eleştiri mi? Önlemini almazlar. İki Gazze, bir Suriye patlattığınız zaman retorinizde ondan sonra kendi gelebilecek eleştirilere karşı bir kalkan görevi görüyor bu demeçler zaten. Çok akıllıca davranmış. Gazze'den, Suriye'den bahsederek de Gazze'ye gittim 6 ay önce, çok etkilendim, çok duygulandım ve dedim ki Batılılar mı bana uygarlıktan söz edecekler? Gazze'de Kürtlerini satmaya mı gitmiş peki? Niçin gitmiş? Yoksa Kürt almak için mi gitmiş? Fok mu arıyor? Fok avlamaya gitmiştir belki. Belli olmaz. Belli olmaz. Yani zevk için çok fazla şey yapılabiliyor. Savaş turizmi denilen şeyler de var. Tabii. Evet, sonuç olarak Hatem Yavuz yeni markasını böyle lanse etmiş. Fakat o TÜSİAD'ın üyesi, yani üyesi bulunduğu çeşitli işçi kuruluşlarından bir tepki gelmesini bekliyorum. Çünkü alenen herkese hakaret ediyor ve insanlık temel değerlerine karşı bir saldırıya girişmiş. Meydan okumuş bir arkadaşımız. Bütün dini unsurları falan da kullanıp dini ve milli. Bu sefer de şey desenize, onu müşterilerine bırakıyorum mesela, yandaş gazeteleri okuyucularına çok bırakıyorsunuz doğru, ya. Çok doğru. Onu da müşterilerine bırakıyorum deseniz de 28 bin dolar veriyorlarmış bir kürk için. Evet. Ve 25 mi pardon. Ne kadarsa yani. Evet, bir de şey de tabii. 25 bin dolar kürk veren bir kişi Fokyu isimli kürkü giymekten utanır mı? Utanmaz. Hiçbir şeyden utanmaz. Ama mesela omega 3 yağını alan müşteriler bir daha düşünebilirler. Tabletlerini en azından. Zaten oradan değil, asıl müşterim benim hepsi bu omega 3 haplarını yutanlar demiş. Bu arada 6000 zeytin ağacının katledildiği Yırca'da hava kirliliğinin normalin iki katı olarak ölçüldüğünde söylememiştik değil mi? Greenpeace'in 24 saatlik hava kirliliği ölçümü sonuçlarına göre Yırca'da Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenilir bulduğu günlük limitin iki katından fazla oldu. Zeytin ağacını kesince daha hava kirleniyor galiba. Evet. Böyle de bir sonuç. Yok, zeytin ağacı kurup yerine termik santral kurduğunuz zaman hava daha fazla kirleniyor. Evet. Bu arada çok önemli bir haber vardı, onu da söyleyelim. Massey Energy, yani Amerika Birleşik Devletleri tarihinin 40 yıldan beri en büyük kazalarından biri, maden kazalarından birinden sorumlu bulunan 29 işçinin ölümü Upper Big Branch diye Batı Virginia eyaletinde son derece ilginç bir karar çıkmış. Mahkeme orada Irene Berger diye bir hakim gag order çıkartmış. Bunun gag order diyorlar buna. Türkçesini bilmiyorum. Yani üzerinde konuşamıyoruz. Yayın yasağı. Yayın yasağı. Evet. Mahkemeden yayın yasağı çıkmış. Batı Virginia eyaletinde medya ver yansın ediyor. Böyle karar mı olur demişler. Hiçbir şey söyleyemiyormuşsun. Blankenship, çünkü Don Blankenship adlı sermayedar sorumlu tutulmuştu ve örtbas etmekle de ayrıca jüri kararında ve 31 yıla kadar da mahkum olabileceği söyleniyordu. Ama şimdi taraflar ve avukatlar bir kez gazetelerle konuşamayacaklarmış artık. Nasıl? Tanıdık. Tek kelime edemeyecekmişler. Tanıdık, evet. Ama yani gazeteler tek kelime edebiliyor mu? Orada da bir şey olması lazım. Gazeteler edebiliyor. Bir yayın yasağı yok mu orada? Yok. Dolayısıyla yerel gazeteler, mesela Charleston Gazette, oradan yazmış, böyle bir rezalet olamaz diye yazmış. O zaman yayın yasağı olmayabilir de şey olabilir. Demeç verme yasağı. Evet. Konuşma yasağı. Konuşma yasağı. Konuşma yasağı. Onun için İngilizce. Evet evet. Yayın yasağı gazeteler. Türkiye'de lügat paralamak şey zorunda kaldım. Fakat bunun iğrenç olduğunu söyleyen gazeteciler, yazılar var. Yani mahkeme kararını, hakim hanımın kararını ağır şekilde eleştiriyorlar. Çünkü zaten herkes, bütün medya bunun endüstriyel bir cinayet, soykırım olduğunu da yazmışlardı bu felaketten. Bayağı ciddi şeyde soranlar varmış. Yani hapishaneye bazı medyada ona sahip çıkmış. Ya hapse girmesini uygun buluyor musunuz siz filan diye sorular sormuşlar Blankenship davası devam ederken. Böyle ilginç bir şey. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Şeyden haberiniz var mı? Aksaray'da bin değil de 2000 odanın bulunduğuna dair demişler. Yok, abartmayalım ya. Ben demiyorum, mimarlar odası diyor. Atatürk Orman Çiftliği hakkında verilen durdurma kararına rağmen yapılan bu Aksaray'la ilgili bir açıklama daha yapılmış. İlginç bir açıklama. Mimarlar odası daha önce 1000 odası bulunduğu açıklanan Aksaray'da en az 2000 oda bulunduğunu belirtmiş. 40 uzmanın yaptığı incelemeye dayandırılan bilgilere göre Aksaray'ın maliyeti açıklananın çok daha üzerindeymiş. Yani burada boşu boşuna konuşmuşuz. Hakikaten ya. Bir de şimdi çok üzüldüm. Baştan yapsanız da şu açıklamayı. Ya, tekrardan konuşmak zorunda kalacağız. Evet. Ve ben bir de şeye çok canımı sıktın sen şimdi. Mahsus yapıyorsun bunu. Benim Dubai şeyhiyle olan kıyaslamalarını da mı yeniden şey yapacağız şimdi? Gündeme. Onun bir tek onu geçiyordu. Dubai. Neydi adamın adını da unuttum şimdi. Dubai şeyhinin. Yani, onunki 2000 odaydı. Buruj el Arab diye isim var ama. Gökdelen ismi gibi bir isim olsa gerek. Ya da Gökdelenlerin isimlerini zaten ona veriyorlar. Böyle bu şeyhin veriyorlar. Adı da burcu bir şeydi zaten. Dubai emiri. Aslında başbakanken onu ziyarete de gitmişti. Kaçıncı emir ama? Muhammed bin Raşid el-Maktum. O mu? Dubai. O 49'da doğmuş. Ya Dubai demiyorum ben. Şeylerin de adını karıştırdım. Katar. Hayır. Brunei Sultanı. Neyse. Coğrafya değiştirdik. Brunei Sultanı'nın adını bana... Selahattin daha iyi bilir onu ama... Brunei Sultanı'nın... Sultan Hasal Bolkiah. Tamam işte. Bolkiah. Şimdi uykuları işte o düşünsün şimdi fıkradaki gibi. Bu haberden sonra Sultan Bolkiah aldı mı onu bir şimdi Karabasan? Benim sarayımdan daha büyüğü Ankara'daymış diye. Brunei'den Ankara'ya. Yani tekrar konuşmak gibi bir durum söz konusu olabilir eğer iddialar doğruysa. Ki bunun yanında yeni yapılacak ek binalardan da bahsediliyor. Onlarla beraber bir defa daha konuşmak gerekecek galiba. Şu işi gerçekten sivil toplum kuruluşları daha dikkatli çalışması lazım. Önceden yapın, tekrardan konuşmak zorunda kalmayalım. Aynı konuyu tekrar. Evet, yolsuzluk soruşturması için takipsizlik kararı verilirken haberi takip eden... Hüseyin Özay'dan sonra tarafın Ankara temsilcisi, adliye muhabiri Aysun Yazıcı'ya da dava açılmış. Onu da biliyor muydun? Onu da söyleyelim. Takipsizlik kararını yazmayı bile şüpheliler için suç sayan savcılık Aysun Yazıcı hakkında toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiş. Bu konuda alakalı yeni bir haber daha çıkmıştı. İmzalar havada uçuşuyordu. Bu en son yapılan açıklamalardaki çıkan sonuç buydu. Buldum haberi de. Sarraf yazdı, bakan imzaladı deniliyor. Takipsizlik kararı verilen bu 17 Aralık soruşturması kapsamında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in danışmanı Abdullah Erin de ifade vermiş. Erin ifadesinde Çin'deki Kulun Bank'a gönderilen referans mektubunu Rıza Sarraf'ın yaptığını, bakan Güler'in ise sadece imzaladığını söylemiş. Ya da böyle söylediği iddia edilmiş. Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde böyleymiş. Barış Bey istedi deniliyor. Devleti bağlamaz deniliyor. Diğer üst başlıklarda bunlar. Ben elimdeki son haberden bahsedeyim. Özellikle bir haberden daha bahsediyordun. Hangisi? İlginç bir haberi şey yapalım diye işaret etmiştin ama hatırlamıyorum şimdi ben de. Bu AKP'de tasfiye kavgası başladı haberim. Yok, ilk defa görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kavga mı varmış? Ya öyle diyorlar. Sümeyra Tansel'in haberi, İstanbul Bahçeli Evler'de kriz yaratmış. Kongrelere tek listeyle gidilsin talimatı. Açık Göz'ün alternatif listesi, ilçe yöneticisi divan kurulunca reddedilmiş. O zaman kıdemli AKP'liler gençler kolay yönlendirilir düşüncesiyle AB'ler tasfiye ediliyor demiş. Evet. Benim elimdeki son haberse eğer doğruysa büyük bir göç dalgasıyla alakalı özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayanlar oldukça dikkatli olmalılar. Anadolu yakasından büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilirler. 24 ve Kadıköy'den 28 mi geliyor? Sadece Kadıköy'de değil. 24 ve 28 Kasım tarihleri arasında gelenler kimler olabilir? Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Kadıköy, Adalar, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar. Gelen yoğun bir nüfus dalgasıyla karşı karşıya kalabilirler. Çünkü neden? Sorun şu, 12 ilçede 90 saat su kesintisi yaşanacakmış. 90 saat. Evet. Yani kaç gün ediyor? 4 gün. 4 gün boyunca susuz kalacak olan bu İstanbul'un en kalabalık yerlerinden birinin 12 yerinden bahsettik. 24 Kasım 2014 Pazartesi 9 ile 28 Kasım 2014 Cuma günü saat 3 saatleri arasında bu bölgelere su verilemeyecekmiş. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisindeki trafo merkezinde yapılacak olan elektrik sistemlerindeki çalışma sebebiyle. Yani Anadolu yakasındakiler o zamana kadar yapacaklarını yapsınlar. Avrupa yakasındakiler de göç dalgasıyla hazırlıklı olsunlar, hazırlık yapsınlar. Onları 4 gün yahu. Belki şeyde 2000 odalı evde misafir edemez miyiz? Odaların tabii ranza usulü. Hepsini yapacağız. Tuvalet yaparsanız tabii. Ranza usulü yapalım demiştim ben üst üste. Yani bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusuymuş. Herkes önlemli hazırlığını yapsın. 90 saat ha. 4 gün değil ama sen yanlış söyledin. 3 gün 20 saat. 4 günde 4 saati de şey yapmayalım. Neyse tamam. Bugünlük bu kadar sanırım. Evet galiba bitiriyoruz. Benim aklım ve bütün kaygılarım Brunei Sultan'ın Borkia ile beraber. Adam uyku uyuyamayacak ya. Birinciyi de kaptırdı. Ya belli olmaz. Tokyo oraya da bir yardım götürür. Ya da Toki yapmıyordu oradaki yardımları değil mi? Tika. Tika'nın yardımıyla beraber eski şeyini de ünvanını da geriye alabilecek çalışmalarda bulunulabilir. Umut kesmeyelim hemen. Evet. Peki. O zaman bitiriyoruz. Yine 20. yayın yılı münasebetiyle çaldığımız eski kayıtlardan birine daha kulak verelim şimdi. Kazım Koyuncu, müteveffa Kazım Koyuncu, Gulas Empula Yulun adlı parçayı seslendirecek. Daha doğrusu seslendirmişti Açık Radyo'nun stüdyolarında. Lazca dağda bulut geziyor anlamına geliyor. 2001 tarihinde, ta 27 Eylül 2001'e dönüyoruz şimdi. İlk solo albümü Via'yı yeni çıkarttığı zamanlarda Açık Dergi programına konuk olmuş. Ve ilginç bir şekilde de bu yeni albümün tanıtımın için çağrıldığı halde bu albümde yer almayan bir parçayı çalmış. Tipik bir Kazım Koyuncu davranışı da denebilir. İçinden öyle gelmiş çünkü. Vokalde ve gitarda Kazım Koyuncu, tulumda da Mahmut Turan var. Ona kulak veriyoruz. Golas Empula Yulun. Günaydın Kazım Koyuncu diyelim ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Gola sen pula yul holo cima cima sen E cuma memi ucino sigo gişanşa sen E cuma memi ucino sigo gişanşa sen Bulur dogu bulur ma arkulan vareni Bulur dogu bulur ma arkulan vareni E nana kodopski di soti bozo vareni E nana Kodolski di soti bozo vareni Haydi Turan Golas na koma jehtas varša karavireni Golas na koma jehtas varša karavireni Dolohe dum dom ulunam slavo zovareni Dolohe dum dom ulunam slavo zovareni Bulur dogo bulur ma arkulani vareni Bulur dogo bulur ma arkulani vareni E nana Kodolski di soti bozo vareni E nana Kodolski di soti bozo vareni E nana Kodolski di soti bozo vareni E nana Kodolski di soti bozo vareni Açık Gazete.